بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد مخکنا واقعات بیان شو دی جنا د موسی علیه السلام واقعا بیان او تقریبا دا د سورته هود اخیری واقعات دین ارستو بیا نور واقعات نه ذکر کېږي ورپسې بیا د صورت اختتامی روکو دا او بیا به صورت مزید دعا او درسونو کې ختم شي. د موسی علیه السلام واقعا قران کې تقریبا شپږ لزاینو کې ذکر شي او هر مقام کې جدا جدا دا واقعې جدا جدا مقامات او جدا جدا پاتونه ذکر شوی دي. دلته کې یو مقام ذکر کړي د آخرت متعلق څه مسله ذکر کړي او سزا ذکر کړي او داغه د فرعون او داغه متعلقین او متعلق یو څو خبرې ذکر کړي تفصیلی واقعا اغه نخم اسی پارا کې تاسو ته ذکر کړي او الته تفصیل سیوا او ان شاء الله شلم ازی پارا صورت قصص کم سے تفصیلات تیو براش ندل تاکی بس یو مقام دو ذکر گئی. اللہ فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا مُنگ لَيْقَلِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ پَخْبُلْ آيَاتُنُ سَلَامِ وَسُلْطَانِ مُبِينَ وَبَدَلِيلُ وَعَزِهِ سَلَامِ إِلَا فِرَعَوْنَ وَمَلَئِهِ فِرَعَوْنَ وَدَاغَ مَشِرَانَ وَدَاغَ سَرْدَارَانَ. دلته یو خبر اوري د آیات نظم مراد دي نو د آیات نه معجزات مراد دي. موسی علی السلام تعالی نه معجزات ورکړي سورته عرب کې ما تفصیل ذکر کړو خدای ته د آیات نه مراد تورات آیاتونه نه دي ځکه چې تورات د موسی د فرعون د ارګیدو نه رستو نازل شوی دي نو الله مونږ لګلې او آیاتونه خپل سره فرعون ته نو بیا خو به معنا دا شي چې تورات سره ملګرې او تورات هم ورکړې او لېګلې مو حالانکه هغه وخت کې لا تورات موسی علیه السلام ته نه ملو شو. فرعون او داغه لشکر چې کله هلاک شو نو داغه نرست موسی علیه السلام ته تورات ملو شو. د دې وجې د آیاتونو نه مراد هغه معجزات د موسی علیه السلام دی لکه پای کې د لاس والا معجزه ده، د همسا والا معجزه ده، پای کې سپګی دی جندخی دیوالته تیر شو چې قوم باندې مسلط شو. طوفانو مختلف هغه د عذابونو په شکل کې معجزات وسو. اده سلطان مبین نس مراد موږ لګلې او په دلیل واضح سره نو سلطان تاسو لاول خود سلطان وجه تسمیه د سلطان نه مراد دلیل دی. دلیل ته سلطان ولي وای نو دا د صلیب نه دی دیم انسان په حق باندې مسحق په مسلط کې حق په منی. دلیل ته سلطان زکه وای څنګه چې سلطان او بادشاہ خپل خبره هغه په بل باندې منی نو دا کرنګي دلیل کې امدا کار دی انسان حق طرف ترا کوي چې کوم مضبوط دلیلی هغه ته سلطان ویل کی چې بالکل سړی مغلوب کې په خبره مجبور کی نو دا سه دلیل ته سلطان مبین ویل کی واضح دلیل ویلی. دلت دوازه دلیل نسم مراد ده نمو پسرینو دلت کم دو احتمالات ذکر کری دی فسلطان مبین کی بلکه دری ذکر کری دی تفسیر مظهری لکلی دی چه مونگو تا سلطان مبین ورکلو غلب ظاہرم ورکلو. موسیٰ علیہ السلام دیر لوی روح بو او دیر لوی غلب ہوتا اللہ ورکلو پوری یو انسان پا یو پورا بادشاہت بانده پدا سی یو بادشاہ بانده چه اغا در ربوبیت دا وکی دا اغا پا لخکرونو بانده و پا اغا بانده غالب رادله دا سوال غلبه نده نو ورکړې موږ موسی عليه السلام ته غلبه ظاهره او بازو د سلطان مبین نا هغه معجزه د عصا غسته ده کنه نسبت سره فرعون ته شي چې فرعون تم لګل په دلیل واضح سره نه مراد ته نه معجزه د عصا ده چې هم صاحب او غرزله خامار به ته جوړ شي او چې کله قران کې بازه ټیم کې د بنی اسرائیل په مقابله کې راشي لګره موسی علی السلام مونږ په سلطان مبین سره بنی اسرائیل وتا نوالته مراد بیا توراتي دا تورات مضبوط دلیلو او دا معجزه په نسبت سره فرعون ته مضبوط دلیلو فرعون لده دې اس چل نه ورته اب یې ریده کده همسایه په سره وښته نه بس د خامار مې ماتې نو الله فرمای ولقد ارسلنا موسی بیااتنا مونږ لګله موسی علی السلام په خپل معجزات سره او وسلطان مبین او په غلبي ظاهر سره په معجزه د اساس سره الی فرعون فرعون ته وملئه او سردارانو د اغتا او بازو د سلطان مبین نا اغه نور معنی اغستی دی او بس دغه دوه معنی د تمام وړي کوم څوک چې فرعون او سردارانو ته ولېګو نو فرعون او دغه سردارانو څوکلو کشرانو یې څوکلو نو الله فرمای فتبعوا امر فرعون دید فرعون د حکم اتباع وکړه فرعون چې سوی هغه وکړو سردارانو وکړو د فرعون قوم چې کیپتی و هغه ما وکړو سچې فرعون و د فرعون اډر پسې ولګیدل د فرعون خبره صحیح و الله وینا و ما امر فرعون برشید د فرعون حکم چې و برشیدن هغه درست نو دا معاملہ دا حکم او دغه طریقې کار درست نو ناغه په سیول کې د لږه طریقې کار درست نو پته ولګي د اشاره په دې کې شو چې الله وی دا غه طریقې کار درست نو نو دا قوم هم جاهل او په درست لار باندې روان نشو کپتان جو دي کې جهالت الله وی دا غه طریقې کار ټیک نو هغه په سیول کې دل نو اشاره دا شو چې دا قوم جاهل قوم او بیا الله فرمایي چې څنګه دنیا کې پیرون د دینه د آخرت مسله بیانې خو چې څنګه دنیا کې د دینه پیرون قوم جاهل کو او مخ کې د سمندر تر روان او قوم ورپسې شو دنیا کې هم غرق کړو د هلاکت په لار باندې روان کړو نو الله فرمایي یک دم قومه یوم القیامه د به قیامت کې هم د خپل قوم نه مخ کې رواني نو چرته به بوزي فاوردهم النار پس داخل بګی دی لره ورته ورته داخل کړی دی یقیني ده نو فاوردهم النار دی به ورته داخل کی ځکه دنیا کې هم غرق کړو آخرت کې به هم غرق نورون پسې روان شي دلون لاس چونی سي دا غل منو ني سي نو بس بري کندو باندې بوزینو چتا په دیوال ټکر درکای چتا بري پګندګي ورخي جي چتا بري راغورځي هوتا تسید لار نه خي نو فرعون په خپل باندې لوندو دا کار درست نو نکومه دنیا کېم غرق او تبا کو او الله فرمای یقدم قومه یوم القیامه د خپل قوم نه په قیامت کې مخ کې رواني نفع اوردهم النار دا قوم به دی اور ته بار داخل کی الله فرمایي دا اور بارکی وی و بیسل ورد المورود سنا کار زید ورتلو دی چې اغه تبدی داخلو لشي سنا کار زید بیسل ورد سنا کار زید ورتلو دی چې اغه تبدی داخلو لشي بیسل مدخل المدخول بیسل ورد المورود سنا کار زید دا اور چې دی تبدی داخلو لشي یاد ساته ورد او مورود لفظ اصل کې دا عبوت ورتلو ته ویل کیږي عربای کې ولما ورد ما مدین موسی علی السلام برکم راضی هر کله چې د مدین ته ورد د مدین هغه عبوت راغ ورد لفظ راغلی دی چونکه دا یو تشبیه دی یو مثال الله ورکړی څنګه چې قافلې نه مخ کې و انسان رواني او رستو خلق هغه پسې هغه رواني نو هغه عبوت اورسی نو دا کرنګ دا فرعون هم چې د دې بد خپل قوم نه مخ کې رواني نو دې بد جهنم ته ورسی نو بس دا قوم به ورپسې هم جهنم ته ورسی نو عربه کې ورود په عام معنا باندې استعمالیږي خپل قوم به ور داخل کی چرته جهنم ته الله تعالی فرمایي ود بیا او په هذه الدنيا لعنه په دې دنیا کې هم دې پسې ناکار لعنت لګولې شوی دی دا الله د طرفه د ملائکو د طرفه نور انسانان پہ لعنت وی و اتبعو فی هذه الدنیا لعنه پدی دنیا کیم پدی باندې لعنت ته و یوم القیامه پرز د قیامت دی پس لعنت لګولې شوی دی بئس الرفد المرفود سناکر عطا دا سناکر پیشکشی دا سناکر انعام دا چدا با دیتا ورکولیش و دا یو تحکم دا دی پوری یو استحضا دا یو سړی د سوزولو دا پارتا سرلاس کوری تو تغراش لکا انعام والا نو دا سناکر تخپر اللہوی سناکر عطا دا پیشکشی دا سناکر تخپر چیا با دیتا ورکولیشی چې غوور دی ذالک می بس دی ځکه د موسی علیه السلام د کوم د دغه خبره ذکر شي نور تفاصیل نه ذکر شوی بس د غټي خبره الله وي کوم فرعون او دغه معاملات په سیو لګي نو فرعون با خیرت کې د دین مخ کی او درې مغه ټ خبره ده چې الله وي د دنیا کې پملانته او خیرت کې پملانته بس د خبره ورپسې آیاتونو کې الله جل جلاله دا څومره واقعيات دلته تقریبا وو واقعيات ذکر شو یار سورہ ذکر شو د ټولو واقعيات او خلاصه بیانې او داغه مقصد ته اشاره کوي الله فرمای ذالک دا واقعيات چي دي دا کوم ټول بیان شو من انباء القرى دا د خبرونو د کلو نه دي په دې کې د عادیانو د کلی عادیانو والے خبرونو خبر تاسو ته شو سمودیانو خبر تاسو ته شو د نوح علیه السلام د کوم دا د دې کلو والا اخبار دي چې دا ام ذالک من انباء الغیب دا د خبرونو د غیب نه دي چې د دې وحی ته توکل شه نقصه علیک الله چې دا مون بیانو پتا باندې نو چې پتاي بیانو الله چې بچا بیان کړي دا الله پیغمبري نو په دې کې صداقت د نبی علی السلام شو او چې الله کوم بیان کړي نو هغه کلام الله شو نو اشاره شو دې خبره دا چې دا قران هم صادق کتاب دی زکا پدی که اللہ بیان کرے دا پیغمبرم صادق دے زکا اللہ جل جلال ہو دے پیغمبر بانی وحی را لے گلے دا نو پدی طول واقعاتو کی صداقت دا کتاب و صداقت دا پیغمبرم بیان شو دویم اشارت خبر تشوی عبرتونا پکی مسکی را لے چکم مومنانو اللہ کامیاب لکم کافرانو ناکام شو نو دا پکی مخیط را لے دیکھر بارا چا اللہ خبر کئی کسو کزم عبرت علی نمنها قائمون دا دین بازی قائم دی اولاد دی دا یوزم آبادیش ته روان دی آبادې پکشته لکه مصر دی مثلا آباد دی یا مسلسل اخواګه د نوح علیه السلام علاقه ده اوسم آباد ده خلکو پکې آبادې کړې دي او حسید او بعد لو کړې شوی دی مطلب دا دی مکمل هلاک شوی دی ال توزم سوب نشته لکه د عادیانو سمودیانو علاقه چي دي خلک وته سیر ته ورزي خو ال تکي دا غي آبادې بالکل سنا سه خوشتا قصو پکشته نه آباد نه دي نو بعض مفسرینو دغه معنا کړي چې بعضي آباد دي قائم دي یعنی اوس پکې آباده ما بادشت لکه مصر شو موصل وغیرہ او بعضي حسید دي مکمل لا عیر آباد دي لکه د عادیانو سمودیانو علاقه د کوملو تلاکه شو عليه السلام او بعض معنا کړي دا ومن ها قائم بعض د دینه د هغه آباده اولاد دي لکه د عادیانو سمودیانو آباده اوس مشته غرونه کټکړي دي پکې سورنګان دي او بعض داسې دي چې مکمل منهدم شوی دي الله جل جلاله تباہ برباد کړي دي الله تعالی وی خان چې دا قومونه هلاک شونه ما په ظلم وکړو الله وی ما ظلمناهم الله وی مونږ دې باندې ظلم نه وکړې دوی چې هلاک شو تباہ او برباد شو کلی خالی شو و ما ظلمناهم مونږ دې باندې ظلم نه وکړې ولکن ظلموا انفسهم لیکن دوی په خپل ځانونو په خپل ظلم کړل فما اغنت عنهم دپا نکد دینا آلیهتهم اللتی ددی اغا مابودانو بوتانو اغا بوتانو یدعون من دون اللہ چه ما سوا دا اللہ نا عبادت کو نو دپا نکد دینا من شین سیصد عذاب لما جاء امر ربک پا کم وقت چستا در رب پیسا لرانا اللہ دی چه دکم بوتانو عبادت کو که آدیانو کو که سمودیانو کو که قوم دنو علیہ السلام کو که قوم دلوت علیہ السلام کو که قوم د شعیب علیه السلام او که قوم د صالح علیه السلام الله وی چې کله په زما فیصله رااله نو په هغه فیصله په وخت کې د دې الهو چې د دې کوم عبادت کو هغه د دې نه اسم د پنه کړو مطلب دا دی چې الله جل جلاله بر حق خدا دی معبود دې عبادت لایق دی نو ټول معبودان چې دا باطل دي زکه چې او سړی د خپل عبادت نه عذاب نشیل کولای نه څنګه معبود شو و ما زادوهم غیر تدبیب الله وی دی لره سیوای نه کدی مشرکان لغه غیر تدبیب دا ای عبادت ول سیوا نه کو غیر تدبیب علاوه د هلاکت نه ولا کده خساره علاوه د خساره نه صرف خساره خی خساره دا غي د پر خساره نور په نور سی واکړه نور ایس پایده دی تور نکړه وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه الیم شدید تخویب ته زور نه ده الله جل جلاله فرمایي وکذالک اخذ ربک او دا رنگی وی نیول درفس دا وکذالک اخذ ربک او دا رنگی دی نیول درفس دا اذا اخذ القرى پکم وقتی چی کلیونی سی یعنی کلیوالاونی سی وحی الظالمتن او دا کلیوالا ظالمانی مشرکانی دا اللہ نا فرمانی ان اخذہو علیم شدید دا اللہ جل جلالہو نسل دیر دردناک دی نو مطلب داری دا شرک او دا ظلم نا زان بچ کل پکار دی او حدیث کی مرازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی اللہ جل جلالہو ظالم انسان تا محلت ور گئی ہو چی کل راتین کی نبی اے نپری دی چی کلا گیر کی اللہ جل جلالہو پی گرفتو کی نبی اے اللہ نپری دی لگتا صدا کلوالا اولی دل چی کلا ایسار کلا نبی اے پرین خود ان فی ذالکا اللہ و یقینا پدے کی لآیتن خامخا عبرت تے لمن دا چار پر خاپا ذاب الاخرا چی کم دا اخرت دا عذاب نیری مطلب دارے چی دی واقعاتو تاو گوری چ الله جل جلاله پنا پرمانه او پکو پر باندې دنیا کې داسې سزا ورکې چې زمکه تل ته گزي او کورونه والا خالی کې نو چې دا دارالجزا نه د دارالعمل لې چې دنیا دارالجزا نه د دارالعمل دې کله په دارالعمل کې الله نسل کې دومره سخ نسل گئی نو چې کم ځای دارالعمل نشته صرف دارالجزا را نو التبس کې الله جل جلاله نو الله وی ان فی ذلک لآیا داږي کې خامہ عبرت شته پدای کې عبرت شته هغه چې د پرکم چې د عذاب د آخرت نه ریږي ذالک الله فرمایي دا قیامت چې ده یوم داسې ورځ ده مجموع له الناس مجموع له الناس چې جمع کولې بشي د خلک ټول خلک اول او رستنی ټول انسانان به جمع کول شي وذالک او دا چې ده یوم مشهود داسې ورځ ده چې پدې کې به حاضری کول شي د ملکو حاضری به کول شي ملکی به ته حاضریږي پریان انسانان به ته حاضرېږي ټول خلائق به حاضرېږي پیغمبران به حاضرېږي ټول خلق به ته حاضر ول شي دا د حاضرای رسدا و ما نو اخره او که څوک جدا ډاره کول ناراضي الله تعالی فرمای و ما نو اخره الا لاجل معدود مون نرست کو دی رز لرا الا لاجل معدود مرګر تر یو نیټه مېرل شي پوری دلته نتی نه مراد اخیری ورځ نه ده کای کی هوشمیر نشته دلته دا پوره مدت قیامت پورې چې څومره مدت ته الله وی دا موږ مست کوم مگر یو معلوم مدت پورې چې کومه زمانه ده الله ته معلومه ده قیامت پورې صرف هغه پورې رست کو معلوم مدت پاغي کې بټول ته سزا ورکول شي دا د الله جل جلاله یو حکمت ته ټیم ورکړل د مخلوقات ته موکه ورته ورکړل د چتوبه وباسي ځان لپاره بهترین اعمالو کې نو الله جل جلاله ډایرک نسل نه کوي دا الله حکمت او مصلحت داري دا غي د پاره یو مکمل رز مقرره کړی دا غرض الله جل جلاله ته معلومه او الله فرمای چې کله دا غرض راشي یوم یاته چې پکم رز باندې پکم وخت کې پکم ټیم کې یاته دا غرض راشي نو لا تکلم نفس بیا به هیڅ یو نفس خبرې نشي کوله الا باذنه مگر په اجازه الله سره دا الله د یری نه وایو انسان خبري نشکول او باز ځایونو کې چې خبري راځي چې خبري وکای نو دا به مختلفه موکی باز ټیم کې به الله جل جلال هو د زور نه لپاره خبري کې حساب کتاب مکبو لور کی باز ټیم کې به عذر نه کای او باز ټیم کې به دومره خطرناک هیبت وي چې په هغه ټیم کې به بالکل خبري نشکول مطلب دا دی د آخرت مختلف مواقف دي باز ټیم کې به کول شي باز ټیم کې به بالکل هیبت وي نه بشي کوله یومیاته هغه وخت کې چې راشي دارز لا تکلم نفس خبری بنی شي کولې او نفس الا باذنه مگر په اجازت د الله سره تمن هم باز د اهل موقف والنا چې کم قیامت کې واپسه ول شي شکیون باز بدبخت دي و سعید او باز چې دي اغه نیک بخت دي نو چې کم بد عمل کې بدبخت دي او چې کم نیک عمل کې به الله ان شاء الله نیک بخت کوي دي چې یو خبره وره یو معنا د دې مداو په یو میا دی په هغه وخت کې چې د غرض راشي او علامه طهرالدین رازی رحمت الله علیه یوم یاته باغ ورس کې چې دا حالات راشي د دې یاتي مطلب هغه خطرناک حالات راشي چې بالکل هغه د انسان یری انتهایی خطرناک حالات راشي لا تکلم نفس بیا به نفس هغه یو اس یو نفس به خبرې نشي کوله مگر چې چاته الله جل جلاله اجازه ورکړي نو هغه به خبرې کولی شي نو بعضی خلک باندې یک بخت شي او بعضی هغه به بدبخت شي بعضو ته به سعادت او اخروی ملو شي چې دنیا کې نیک اعمال کړي کوشش کړي او بعضی به بدبخت شي د جهنم خشاک بشي په جهنم کې به د کانو سره سوزي د جهنم خشاک به وګرځي الله دې موږ تاسو جهنم نو ساتي ولقد بتحقيق سران صلی الله علیه موږ لګله موسی موسی علیه السلام بآیاتنا پموجزات زمون سرا وسلطان مبین او پغلب ظاهر سرا ډیر روب دب دب پیرون به تیرې دو غالب شپ پیرون الی فرعون و ملئه فرعون تا و ملئه او سردارانو دغد فتبعوا امر فرعون نو دی فرعون یانو دد دی خلقو فتبعوا اتباع امر فرعون د حکم د فرعون و ما امر فرعون برشید و ما امر فرعون نو ما مل د فرعون کار د فرعون اډر د فرعون برشید سبرابر برابر هنو غلطه باندې یقدم قومه یوم القیامت وړاندې بروانی قیادت بکی قومه دک مخد قوم خپل یوم القیامت پرز د قیامت باندې څنګه چې سمندر کې غرق کړنال ته مور غرق کی فاوردهم النار نو داخل بکی دین را ورتا وبئس المر ورد المورود وبئس الورد المورود او سنا کار زید ورتلو دی چې دی به اگې تورزی ورد المورود وبئس الورد او سنا کار گذر دی وبئس الورد او سنا کار گذر دی المورود چې دی به اگې تور داخله ول شي مراد ته د جهنم ور دی ها وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَا او تَعْبِقْلِ شُولَ گُولِ شُو فِي هَذِهِ یعنی پدی دنیا کی لعنتن لعنتو دا ملائکونا دا جانب دا لعنا وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ وَپَرَزْدِ قِيَامَتْهُمْ بِسَ الرِّبْدُ الْمَرْفُودِ سَنَا كَرَاتِيَ دَ جِدِي تَبَوَرْكُولِشِ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَائِ الْقُرَانِ ذَلِكَ دَ ذِكَرْ شُدَ وَاكِيَاتِ مِنْ أَنْبَائِ الْقُرَانِ دَ خَبَرُونُ دَ كُلُنَ دِي نَقُصُهُ عَلَيْكَ چِمُنْ كِسَ بَيَنُودَ دِي بَيَان دَ دِيكُوا عَلَيْكَ پَتَا بَانْدِي منها باز د دینا قائم ولاندا بادی داغه وحسید نو باز هلاک کړی شوی دا و ما ظلمناهم الله ای مون ظلم نو کړی دی باندې ولکن ظلموا انفسهم لیکن دی ظلم کړو ځانونو خپل باندې فما اغنت پس لرین کان هم د دوینا آلیهتهم اللتی خدایانو د دی آغا یدعون من دون اللہ چی دی عبادت کو سیوا دا اللہ نا نو لرین کدینا من شین سیس دا عذاب لما جا امر ربک با کم وقت چراغ حکم در ابستا پیسل دا عذاب وما زادو هم او سیوای نکدی لرا غیر تطبیب علاوه د خسارینا دا بوتان سبب د خساره شو نور نور تاوانیان شو وکذالک هم دکرنگی اخذ ربکا نسل در افستادی گرپ در افستادی ایلا اخذ القرا پکم وقی چونی سی کلو لرا یعنی کلو والا لرا وحی ظالمتن پدا سی حال که چدا کلو والا ظالمانی ان اخذه یقینا نسل د الله گرفت د الله علیم شدید دردناک خطرناک دے دردناک او سخت دے علیم دردناک او شدید سخت ان فی ذلک یقینا پدے کی چې کافران هلاک شو مسلمانانو ته نجات ملو شو لآیتن ها مخایبرت دے لمن آچا دپارا خاف عذاب الاخرت دے چیری کی دا عذاب دا آخرت نا وذالک او دا قیامت یوم دا سی ورز دا مجموع اللہ الناسو چی دے تبجم کولشی خلق وذالک او دا چې دا یوم دا سرز دا مشهودن چې دې تم حاضری کول شي دا خلق به حاضر ول شي و ما نؤخره الله ای موږ نرست کو دی لرا الا لاجل ما دو دن مگر تر یو نیټش مې کړی شي پوره یوم پا وخت کې یاته چې دا رز راشي لا تکلم نفس خبر بن شي کوله نفس هیڅ یو نفس الا باذنه مگر په حکم د الله سره فمنهم بعض د دې موقف والنه د قیامت خلقو والنه چې کوم موقف کې ولاړي شکیون بدبخت دي وسعید او بعض نیک بخت دي یا ولولین یا نخرین یا دل کو دمتین یا رحم سکین اللہ سانا آفیت برات را نصیب کی خیر و برکت را نصیب کریم خدای دکن ایک بخت و خلقو نمانگو ورزیں چکم دنیا کمی اللہ نیک بخت دی خیرت موقف کم نیک بخت دی کریم خدای دی واقعات نمانتہ عبرت را نصیب ورزیں دیکھ امونو کی چکم نقصانتو کریم خدای اگر نمانگو ساتے کم صفاتو یا اللہ داگر پس سبب تاوت نجات پر کرے داگر صفات منکی را پیدا کی کریم خدای دې عبرت ستر کې مونږ لراکې دې عبرت زه یا الله کریم خدای چې هر شي مونږه عبرت وجد کو خپل خیرت آباد کو یا الله تعالی زشي کریم خدای صلی الله علیه